السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله جل وعلا على هذا اللقاء الطيب إن شاء الله. النعمة اقتضت الله سبحانه وتعالى شكور سبحان الله kutukutanisha kwenye nyumba katika nyumba zake kwa mara ya kwanza na ndugu zetu wa Islamu kwa huu mji wa Mbinguni. Bila shaka hii neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile tuwashukuru vile vile wale waliotolea wakati wao kuja kusikiliza ule ujumbe ambao kwamba umeletwa, na vile vile shukrani inaenda kwa kila aliotoa ushirikiano kufanikisha hii liqa mpaka ikawa walillahi alhamd. Ajili zao watapata kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa leo hii Alhamisi hii ambayo tarehe 17 Ramadhani mwaka huu 42,400 ndio mara ya kwanza kukutana na Waislamu wa Mbinguni kwenye msikiti huu. Masjid gani kubwa? Masjid kubwa, mashaallah, walillahi alhamd, makam tayyib. Asal Allah subhanahu wa ta'ala ayudim alkhaira fihi. Kama tulivyosema au mlivyoambiwa kwamba mimi nitazungumzia nasiha fupi kuhusiana na hii ibada ambayo kwamba saa hii tuko ndani yake, ibada ya siyam, ibada ya siyam. ما هو حقيقة الصيام؟ حقيقة الصوم وانزع، ثم بعد ذلك تكحقيقيشا تكفونغا بزوي، ماذا نجني منها؟ تتفونني تتفونني لو تتفونغا بزوي. إن شاء الله لو نختمين التقاو كوزيزن قمزيك وفوق. الأولى حقيقة الصيام، ما هي؟ منين حقيقة الصوم؟ ترودي كوين نصوص زي الشريعة كوين الله سبحانه وتعالى أتوليزيكو صوم المتفرضية صوم مباشرة الليكوسية قصدك سبحانه وتعالى منين؟ الله سبحانه وتعالى alipotuamrisha siyam akatuambia waliotangulia pia wamefaradhiwa saum kama nyinyi mlivyofaradhiwa hivyo hivyo, lakini akataja qasdi ya la'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun. Amri za Allah zote ziko na malengo lako, na makatazo ya Allah yote lazima kuna maqasid na malengo. Allah akitoa amri ya jambo, mathalan ibada yote, kuna makusudio ya kisheria. Sheria imelenga ufikie yale malengo, na sheria ikikataza jambo lolote, kuna malengo sheria imekusudia usifikie hapo. Wazi, hii ndio tunavyojua, kwa sababu vitendo vya Allah subhanahu wa ta'ala vyote vina hikma, vina hikma na uadilifu. Tukija katika masala ya somo, Allah alipotuambia lengo ni la'allakum tattaqun, wewe na maana sheria inakusudia baada huu mwezi kuisha wewe umezidi takwa. Hilo maana yake nimefunga saum na takwa, nimefunga saum na takwa. Kwa hivyo maana yake ni kwamba kila ukifunga siku moja ya Ramadhani, kila ukizidi ujalimu kama naye. Yaani mathalan jana tu, tarehe tu ya jana leo 17 واضح لازم من النبليك كما جانا إنا ما نكوزيد جديمو الآن رمضان يمينزا تاريه موجة بقى كم نسبا يتزامة كل موجة يتزامة أمزيد تقوى أو يكو بالي بالي أو أمبوه هل الأسئلة يتقى تولزانة كل مطلع مفسير كاتل ينبيه الله سمى لعلكم تتقون mimi napata hii faida masfati kama sizizi uchaji Mungu kila siku katika siku na Ramadhani siongezeki uchaji Mungu wangu niulize swali hili shida iko wapi iko tatizo gani mbona mimi siongezi uchaji Mungu na Allah asema utaongezeka kwa hivyo hapa jua kuna shida na shida haiko kwa Allah kwamba yeye hakutekeleza ahadi yake ya kukupa wewe uchaji Mungu haiko hapa shida iko kwangu mimi ambao sijafuata sababu za uchaji Mungu jambo ambalo kwamba kukufuata sababu yake utanifikia utanifikia wewe watamani mtoto sio utaki kuoa utamfikia mtoto la waliaadha billah labda fahisha waliaadha billah lakini kila kitu kina asbab na uchaji Mungu una sababu una sababu fuata maamrisho ya Allah yote tekeleze na uepuke makatazo yake aliyokukataza alafu uangalie utapata uchaji Mungu mpate hapo huwa ni anna Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah yeye hakhalifu ahadi yake kabisa shida sisi ndo tuna muhalafa kwenye ada kwenye kutekeleza awana aliyotupa Allah na wahi wazi tayeb الصوم أيها الأحبة لها حقيقتان الصوم وانزا معنى معنى الصوم معنى الصوم للإمساك من المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كل ما ينجوه وضمات حقيقة الصوم شرعا كشريع معنى الدين نغيره يشيكه na vitu ambavyo kwamba vinavyofunguza somo kujishika usifanye kutoka tuluu alfajr yani kutoka adhani ya pili kuadhiniwa lamma ghurub alshams mpaka maghrib hali ya maana siyam shar'a ndio maana ya kisheria ya somo lakini tuzungumze katika nukta moja sasa na hii nukta iko kwenye kila ibada ayuha alahibba يكون نجيها به كل عبادة كنا صورة ظاهرة يا عبادة كنا صورة باطنة يا عبادة يعني صورة ينجى يا عبادة كنا صورة ينداني يا عبادة نمؤمن هتمي إيمانياك هيري كمليف بك ألي تزوت به كنا كل عبادة كنا نبليا صورة ظاهرة نوني زي الأركان زي العبادة واجبات سنن زي alafu naangalia na sura batina alqalb moyo kuna naja wazi haya mambo mawili yakitimia ndio ibada yako na imani yako na uchaji Mungu wako utatimia kwenye kila ibada ukifanya lidhalik law mtu mmoja wetu atatosheka na moja katika hizi mbili madhara anasema mimi bwana nitatazama dhahiri ya ibada inshi bas adamu nimeleta ibada nimefanya kama inavyotakana nimejishika sikula kitu mpaka maghrib nikavunja خلاص mimi yatosha akapuza upande wa ndani ya ibada huyo kisheria ametekeleza wajibu wake wala haambiwa afunge tena ile siku ashaifunga lakini hakuzidi uchaji Mungu hata kidogo bi maana moyo wake haujafunga haujakuwa safi hadha ishal sasa mtu kama huyo utasema ametekeleza fardhi yake lakini hatovuna chochote hatopata ladha ya somo ila ibada hatopata ladha yake hatopata faida yake kwa sababu amechukua upande mmoja wa nje tu sura ya nje ya ibada hali hanwi hamgusi mkewe mpaka jua likazama amfunga kufunga amefunga wala ile siku hatakiwi kulipa ishaondosha pako lakini hakuvuna thawabu lolote huyo ni mtu aina gani mwingine akasema la mimi nitaangalia somo ya ndani tu, sina haja na wewe nje. Akawa kiamka asubuhi Ramadhani yuwala mafi mani, lakini sasa mimi moyo wangu umefunga na mwalangu tosha, mimi niko na sila na Allah. Na hawa ni ghulatu sufia, kuna wale waliobobea kwenye madhhabu ya sufia, wao wasema hawana haja kufanya ibada, taklifu za nguvu wao na mafungamano kimoyo wao na Mola wao, hii yatosha. Wakachukua sehemu ya ndani ya ibada pekee, wakapuza ya nje. Hawa pia wapotofu na hawa wapotofu. Waliongokea kina nani? Walikusanya zote mbili, akafunga ndani akafunga nje. Ahla hu sasa tafutu as-sahim al-haqiqi wa hadha huwa haqiqatu as-sahim, hii ndio haqiqa ya as-sahim wazi. Tayeb, twende kwenye kuelezea uhakika wake tena. Anwa'u siyam, hii ni kifungu cha pili, hii ndio itabainisha haqiqatu as-sawm na hiyo. Anwa'u siyam, somo ziko aina mbili, kuna somo ya nje, kuna na somo ya ndani kama nilivyoambia. Eh, tayeb, somo ya nje ni wewe ujishike na vile vitu vya kufunguza somo zote, ukadoze huko kazi huko ukatekeleza, eh, kuanzia fajiri kuchomoza mpaka jua kuzama, wewe hufanyi mambo ambayo kwamba yanamfunguza aliyefunga, huli huni kufanya jimaa mpaka jua lilipozama ukafungua somo yako. Hii ni somo aina ya kwanza ya somo, nao yasema ulama ni somo al-batn wa somo al-farj. Hii ndio somo dhahir, somo nje maana yake ni hii. Somo al-batn ni kufunga kwa tumbo lako kahalingiki, wa somo al-farj na kufunga kwa uchi wako kwa mgusu kiasi, ila ghurubi shamsi mpaka jua kuzama. Hii ndio maana siyam al-dhahira ya nje, wa maana siyam al-batina, maana ya somo ya ndani. Sasa maana ya somo ya ndani nini? Ni somo al-qalb, somo al-qalb ni kufunga moyo, min al-mufattirat, na vitu ambavyo kwamba hufunguza ile moyo kama hauna somo. Tayeb, kaifa yakunu siyamu al-qalb, kufunga kwa moyo ni vipi? Kufunga kwa nje tushaelewa ni kujishika tumbo lisile na farji isipate shahawa. Kufunga kwa moyo ni kupi sasa? Yani somu al-qalb, ulama sema yazunguka kwenye vitu viwili, kwenye vitu viwili: al-ikhlas. Al-ikhlas ni lazima moyo wako usafishe na uchafu ambao kwamba ni uchafu wa shirk wa mwalala wal iyadhu billah. Na jambo la pili at-ta'zim, at-ta'zim ni kumtukuza ule unayemwabudu. Haya mambo mawili ukiyapata, wewe sasa tutasema umefunga, moyo wako umefunga. Kufunga kwa moyo yani ni kulekea kwa Allah tu, kabulekezi kwingine. Huu ni moyo umefunga somo, لأنه مخلص العبادة لله سبحانه وتعالى. نا الله سبحانه وتعالى كمبيا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. كوي موي وكفونغا لله نجي وكجيشيكا وسيلة ألف نداني موي وقصودية لله إذا صام نتكان إذا صيام نتكان بالي موي واقو هو مفونغا نوالي وأولى وإنه وطي وكالكيك والله بكيك. الثاني التعظيم, na hizi vitu viwili kila ibada la budda zipatikana, taadhimu Allah na ikhlasu. Baada ya kupata ikhlas, ni hisia zako unapofunga ziko vipi? Wa hisi amana, wa hisi kumtukuza Allah, ama wa hisi ndani ile somo yako. Ikiwa mafunga thumma fi qalbik qama maani al-azama, na mtu akiwa yuwa maadhimisha Allah ndani ya moyo wake, ana taadhimu Allah, huwa hana siri fichi, utamkuta nje athari yake yaonekana. Mathalan, ikiwa wa maadhimisha Allah kwenye huu mwezi, hutatukana mtu, hutamsengenya mtu, hutaingia kwenye husuma na vita na mtu, wale utakuwa saa zote wewe waishi kwenye mazingira ya ibada sawa filimada lana qalbuhum mu'azzimun lillah, moyo wako umefunga umelekea kwa Mola wako subhanahu wa ta'ala. Haya mambo mawili ndio yanayofanikisha siyam, haya mambo mawili ndio yanafanikisha siyam. Tukikosa haya mambo mawili, wallahi tutafunga kila mwaka na hali zetu zitabakia pale pale. Tujitazame hali zetu, Ramadhani ikiingia tarehe moja mpaka tukilaidi, itazame mwenye kuna mabadiliko gani, hadith wala haraj. Alafu tuuliza, mtu anaweza kuuliza, kwa nini mimi tuambiwa somo utapata taji Mungu, mbona hali zetu ziko hivi? Tutabakia hivi hivi kama hatutatekeleza haya. Kwa hivyo hakika ya kisharia yataka ukifunga nje ukajishika huli, funga na huku ndani, sofisha moyo wako uko na ikhlas. Na tukisema moyo ukiwa na ikhlas, hii somo uifunge lillah, ina maana watoa shirki, kwa sababu tauhidi na shirki haziendani kinyume. Hakuna moyo hata mmoja utaingia vitu viwili ndani, eti tauhidi iko ndani na shirki ndani. Hakuna moyo mwanadamu ni mambo mawili, ima ndani ni mushriki, shirki hakuna, ni tauhidi ndani, wa khalas, hakuna nusu nusu. Yani saa hizi si duniani hapa, hatuna mtu nusu ni mu'min nusu ni mushriki, hakuna. Ni ima ni shirki ndani, shirki ikiingia tauhidi takimbia tatoka, kwa sababu zaitwa naqiran, ni vitu vagongana havikiana kinyume, lazima kibakie kimoja. Hadha huwa haqiqati as-siyam. Tukitekeleza hivi, ikiwa somo zetu ni hizi tunazofanya madhara, vipi tuweze kufikiria kwamba tutarajia kuvuna uchaji Mungu somo ambao kwamba hali yake ni hii? Tunazifunza kila mmoja yafahamu kwamba hapa haiwezekani, haiwezekani tuvune uchaji Mungu ikiwa hakika somo zetu ni hizi tunazoziona. Mtu akifunga subhanallah, utafikiri ni simba nina lawa walkhusuma fi nnas, mpaka yani mtaa mzima atakuja fulani yao anafunga, nnas yaarifun limadha, kwa sababu ma sama qalbu, ma sama qalbu, ndio kutoka asubuhi mpaka jioni hajakula, somo hiyo ya nje yako nayo, lakini moyo wake haujafunga. Yaghtabu nnas, yughdhibu nnas, anachukia watu, somo wako mfunga, haujafunga, haujafunga na maasi kalbia, yale maasi ya moyo yaendelea. Huyu ni mtu moyo wake haujafunga, kwa maana utakuta somo yake haitoi natija yoyote. Jitazame hali yako kutoka Ramadhani ingie mpaka itoke, kwa kitu kuna wengine Ramadhani ingie mpaka yatoke, yuko vile vile habadiliki, maisha yake yako vile vile, miezi ya kawaida na Ramadhani hakuna hali sawa sawa. Huyu ni mtu khasaran bila shaka. Mwezi wa Ramadhani yani umeingia, hata kubadilishi nidhamu yako ya maisha, ukawewe kuna wakati wa ibada wakithirisha umuru la ibada, tamkuta mtu mashaallah hali zake za kidunia ziko vile vile Ramadhani na miezi mingine ambayo si Ramadhani. Huyu hajaelewa kufunga nini, atakaelezwa kwamba somu nini, as-sawm huwa al-firar ila Allah fi hadha ash-shahr, tena Allah amesifu ayyaman ma'lum, si siku zote kama itakuwa Ramadhani, ni mwezi mmoja, huwezi kumpa Mola wako miezi 12 mwaka 11, wewe haitoshi kufanya shughuli zako za dunia, mwezi mmoja tu Mola wako subhanahu wa ta'ala ataka ujifunge na yeye subhanahu wa ta'ala, uishi kwenye riyadhu saimin, uishi kwenye mabustani ya sawm. Bila shaka huyu ni mtu hajafahamu maqasid as-siyam, kwa maana katika maqasid as-siyam mtu kutekeleza uchaji Mungu, ile saum imzidisha uchaji Mungu. Lidhalika kwenye riwaya zilizokuja hadithi ya Abu Huraira na ghairi, Mtume alayhi salatu wasalam awahusia masahaba, fa idha kana saumu ahadikum fala yarfuth wala yajhal wa fi riwaya fala yasqat fa idha sabba ahad falyaqul inni sa. Angalia mtu anagusa kitu gani? Anasema ikifika siku ya kufunga mmoja wenu kama yuwafunga mwezi wa Ramadhani, fala yarfuf, asizungumze maneno ya ufasifu, maneno machafu asizungumze, wala yajhal, na asiongee maneno ya kipumbavu pumbavu kwa haina maana, jahala asifanye hivyo. Wajaa fi riwaya wala yashab, wala asiongee kwa makelele, atakuongea mayore na mtu akimtusi faliyakula mada ami swali, huyo ameelewa kufunga nini. Lakini angalia sisi hali zetu, Ramadhani husuma huzidi, hada tatajab mume na mke, vita nyumbani, barabarani vita, sokoni. Kwa nini? Limama ya ekthur hali shijara fi Ramadhani? Kwa sababu hatuelewi kufunga nini. Zimefunga ni miili tu, nyoyo zala mpaka sasa za kula, nyoyo hazijafunga. Ndio maana wanamburuhu, namchokoa huyu, namsengenya huyu, namchukia huyu, namhusudu huyu, huyu moyo haujafunga jamani. Fayahtaji ila siyami qulubi, ni lazima nyoyo zetu zifunge, ziwe safi na wenzetu. Lidhalika utakuta baadhi ya nasi wanikifika Ramadhani wanaathirika, wanarudi nyuma, utaona somo imeathiri subhana wa taala, imebadilisha akhlaq zao, utaona watu ni mumae. Na wengine bil aks, Ramadhani imefika hata ma indahu farq wazi, bila shaka hii kasoro. Na hii natija, hii masala inakuja kwa sababu gani? Sababu nini? Ukosa kuelewa sheria imelenga nini wewe kufunga. Ilipokuambia wewe ufungo, wajua kwamba sheria imekusudia nini? Sheria imekusudia kutengeza takwa yako, sheria imekusudia Ramadhani kisha utengeneze akhlaq zako, miamalati zako. Haya yote lazima tuyafahamu, ndio itasaidia sisi kupata natija ya somo. Kama hatutayaelewa haya, basi itakuwa siku zote tunalalamika kwa nini sisi tufunga, lakini Ramadhani na siku ambayo za Ramadhani tuko sawa sawa, haionekani utajimungu wetu. Bila shaka haya ina khata, bila shaka hii ni katika khata. Nukta nitamalizia ambayo ni nukta ya pili, ni matunda ya haya somo. Somo matunda yake makubwa ni takwa, na takwa ni uchaji Mungu, na uchaji Mungu ni wewe kufuata maagizo ya Allah na kuacha ya haramu yake. Wazi. Kwa hivyo hii lazima tuelewe kwamba huo ndio hakika ya uchaji Mungu, kufuata maamrisho ya Allah na makatazo yake. Baada ya kufunga hivyo, ukishakuvuna huo uchaji Mungu sasa, mathalan takuta ukifika msikitini ahyana wahid yakhsha alil Qur'an, imamu akisoma takuta niingia ile shughuli mala. Hii ndio faida ya somo. Somo hufinya nuili, ukafunga mabaya kwa shaitani, kumtia dhiki. Sasa moyo wako uko kuna usa, hata ukisikuta wapenda kusikiliza Qur'ani, wapenda kusoma Qur'ani kwenye mwezi huu hasa, chunguza utakuta kuna muyuli ya mambo limada, kwa sababu ile somo ishatayarisha mwili wako. Wale lidhalika as-siyam ayuha al-ahibba huwa ina mafungamano na mambo mengine, mafungamano na mambo mengine, na nitayataja mimbabil fai. Somo ni kama dawa. Ukienda hospitali, tabibu akikwambia mathalan ugonjwa ulionayo dawa yake ni hii, hii ndio dawa ya kutibu ugonjwa huu, sawa. Lakini kisha akakwambia nitakupa na dawa zingine za kufanikisha haya matibabu, hii itayayusha kitu fulani, ndio hii dawa ipate kufanya kazi vizuri, hii itapunguza sukari, ndio hii dawa. Hala, sasa na somo ni matibabu, ndio dawa ya kuwa mcha Mungu. Wataka kuwa mcha Mungu ni kufunga, lakini kila dawa huwa ina matayarisho ya kuifanikisha. Sasa ukitaka kufanikisha uchaji Mungu wako kupitia somo, ni lazima urokote na dawa zingine ukusanye, ile somo ipate na nguvu ya kukutibu kwa haraka. Hala, lidhalika katika mambo ambayo kwamba tuinu siyamu, mambo ambayo kama yasaidia sana somo kukufikisha kwenye uchaji Mungu ni mambo matatu. Al-amru al-awwal qira'atu al-Qur'an, kuna alaka kubwa kwenye kufunga na Qur'an, kubwa tatajab. Lidhalika al-Qur'an nazala fi layali Ramadhan, utakuta Jibril alayhi salam akishuka usiku wa Ramadhan akisoma Qur'an na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alaka qawiyya bain al-Qur'an wa Ramadhan, chunguza hapo iko sir. Kwa sababu siyam yalainisha moyo, yalainisha mwili, kwa sababu zote mtu ana ikbali ya kusoma Qur'an na kutafuta ujuru kitabu Allah subhanahu wa ta'ala, ajira kwenye kitabu Allah subhanahu wa ta'ala. Hii itakuta ni amali ya kwanza ambayo yatakaikithirishwe kwenye masala ya somo, kwa sababu ndio yasaidia hii dawa ya somo kufanya kazi mwilini mwako na kukutibu moyo wako. Ukisoma kitabu Allah, kila ukisoma kitabu Allah, kila ukihisi insharaha sadr, kifua chafunguka. Ya pili, jambo la pili ambayo kwamba lasaidia sana na lachangia بعد القرآن القيام صلاة الليل قيام رمضان صلاة التراويح vile vile kuna alaka kubwa baina saum na qiyam na qiyam na qira'atul qur'an kwa sababu ndani ya qiyam qur'ani yasoma ndani ya salatul qiyam qur'ani pia yasoma kwa tarawih lidhalika itakutana nguvu baada ya nguvu eh ili ifike kwenye lengo la kusafisha somo ukichanganya qira'atul qur'an thumma ba'da dhalika fil layl sali tarawih ma'a an-nas wa sali salatul tarawih bil jama'a fil masajid tahis ile quwwa ya taqwa imezidi tena kidogo eh يمكن تحس اللذة وتحس أنتم فلان ثم بعد ذلك أنجزينا جملتات ولكم مسيج في رمضان الطعام والطعام وبيانا شكولة هذا عبادة خاصة هي عبادة لمهم السنة خاصة من المجهول لو تكوت عبادة تكي زوت زوت في محمد صلى الله عليه وسلم الدوم نازو رمضان زين جنبوز أنقل رمضان كي نمنجانا نقولكينا كتاب الله نتوسس bali darasa zake za usiku yana Jibril na mchana saa zote yakara alquran ramadhan takuta kisali salat tarawih ibaiti alayhi salatu wassalam ukuhusu utoaji majua ya ibn abbas alimsifu kwa sala ramadhan asema yeye kitambo ni mtoaji lakini hasa mwezi wa ramadhani yua toa kama upepo na nguvu kwa wingi kwa hivyo kaa ufikirie kwa nini mtume amedumu na hizi ibada tatu kipindi cha somo وهي تفهميش kwamba kuna alaka kubwa baina hizi ibada tatu na nini na siyam na hizi ibada tatu ndio hufanikisha somo yako ikawa ni somo nzuri iliyofanikiwa ndo ramadhani ikitoka utaona umezidi uchaji Mungu na uchaji Mungu wako umekuwa kubwa limada kwa sababu ile somo yako umehifadhi vizuri mwisho ambao nitafunga naye nasiha ya mwisho ambao nitafungia naye ayuha alahibba hizi ibada tukisha kuzifanya zataka kuhifadhiwa hizi ibada fanya bidii kuhifadhi rasidi yako isianguke kwa sababu naam ramadhani utazidi uchaji Mungu utazidi ibada utajiona na hamu ya ibada soma Qur'an sana thumma baada dalik ukisha ramadhani kuisha basi haribu ibada zako zote kwa sasa ina maana yote siku ya kiyama utaingia kwenye grupu yule al-muflis. Kwa hivyo mambo mawili lazima ukusanye, usisahau baina ya kufanya ibada na baina ya kuweka kinga zile ibada zako zisipotee, zisiharibike baada ya kwamba zishakubaliwa na Allah zisianguke. Hapo lidhalika ukifunga Ramadhani thumma baada Ramadhan urudie maasi, hayo ni kufungua bure, wafanya shughuli thumma baada dalika waivunje ile shughuli yako waiharibu. Sasa umkosea huyu, ukimkosea mtu utumba ajira ya kipewa wagawanya thawabu zako ukagawanya mpaka siku ya kiyama mtume akuta al-muflis yati nani alimsema nani yati yawm al-qiyama waqad shatama hadha wa daraba hadha wa safaka dama hadha huyu muflis masha Allah amekusanya ibada nyingi lakini amekuja na dhima za watu pia nyingi mbele ya Allah kwenye muhakama kule hakulipani pesa kulipana thawabu awesu lile ulimtusi bwana zitukuliwa pele. Siku nyingine ulimsengenya yule, zitukuliwa pele. Siku nyingine ulikata una kisu kwa mwaga damu, zichukuliwe zikapewa. Wahaka utagawanya. Thumma baada dhalik utakofunga zako ulofunga ibada zako zote habaan manthura. Fattaqullaha ya ibadallah. Allah Allah fi muhafadhat alhasanat. Chunga hasanat zako usizitoe sadaka. Toa sadaka ile sadaka tunayojua. Lakini kwamba wewe ushavuna ajr ثم وزيجاني تقول موري ثم زاكو ويقول عاسك مقصر بلا شك هي تقوى سيكيه زوري نسيو فهام زوري تقوى بعد وقت يفهام مقاصد يا شريعة شريعة لينغا ويوفون أجر ثم بعد ذلك يشو آخر وقت ما يبقى مزوري سيو ويوفني كازي هبا لفن لغا غاني وقو آخر بلا شك هذا سيكيلي بيقوان با يوجد تميليا واضح ويبا إن شاء الله تعالى كم كان أنا وقت تقوم من يتقوميا hapa biidhnillahi ta'ala. Kwa haya machache mimi nitatosheka. Allah subhanahu wa ta'ala atubarikie kwa hichi kichache, na insha Allah ta'ala atupe uweza kukutana tena na tena na tena biidhnillahi ta'ala. Na haya yote tumwachie yeye subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye mwenye kukadiria vikwao kama hivi na mwenye kupanga kila kitu kwenye huu ulimwengu. Naktafi bihadha alqadr insha Allah ta'ala. الله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.